Elena tuna mama bebe Soki atinda kinga koloko Pamba tena moni pasele kelingai Awa namboka ngai mopaya Ekene kingai mopembo na katanga sima nangai Okati pesinga o Obosa ni malobo yo toloba na kinga yawa Na kondi na mapanzo Atinda kinga koloko Pamba tena moni pasele kelikai Awa namboka ngai mopaya Ekende kingai mopembo na katanga simarangai Okati pesinga o Obosa ni malobo yo toloba na kinga yawa Na kondi na mapanzo Leke leke na komi kolela nzambeo Koyele mawa Boka mosika nga mawa pasi yonzambeo Goyele mawa Nakabinza tolikola ya bolingo nzambeo Goyele mawa Boka mosika nga mawa pasi yonzambeo Goyele mawa Nakabinza tulikola ya bolingo nzambeo Goyele mawa Leke leke na komi kolela nzambeo